มหานามสักสูตรว่าด้วยเจ้ามหานามสักยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากความอาพาธไม่นานครั้งนั้นเจ้ามหานามสักยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานแล้วที่ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงอย่างนี้ว่าญาณความรู้เกิดแก่ผู้มีใจเป็นสมาธิไม่เกิดแก่ผู้มีใจไม่เป็นสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมาธิเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังหรือว่าญาณเกิดก่อนสมาธิเกิดทีหลังในขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคเพิ่งจะทรงหายจากความอาพาธได้ไม่นานเจ้ามหานามสักยะนี้ทูลถามปัญหาที่ลึกซึ้งกับพระผู้มีพระภาคทางที่ดีเราควรนำเจ้ามหานามสักยะไปอีกที่หนึ่งแล้วแสดงธรรมให้ฟังลำดับนั้นท่านพระอานนท์พาเจ้ามหานามสักยะหลีกไปณที่สมควรแล้วได้กล่าวว่ามหานามะพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสศีลที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีพระผู้มีพระภาคตรัสสมาธิที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสสมาธิที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีพระผู้มีพระภาคตรัสปัญญาที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสปัญญาที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีศีลที่เป็นของพระเสขะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมด้วยความสังวรในพระปฏิโมกข์อยู่ละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่าศีลที่เป็นของพระเสขะสมาธิที่เป็นของพระเสขะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธิที่เป็นของพระเสขะปัญญาที่เป็นของพระเสขะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นของพระเสขะมหานามะอริยสาวกนั้นแลผู้เพียบพร้อมด้วยศีลอย่างนี้เพียบพร้อมด้วยสมาธิอย่างนี้เพียบพร้อมด้วยปัญญาอย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสศีลที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีตรัสสมาธิที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสสมาธิที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีตรัสปัญญาที่เป็นของพระเสขะไว้ก็มีตรัสปัญญาที่เป็นของพระอเสขะไว้ก็มีด้วยประการฉะนี้แลมหานามสักกสูตรที่3จบนิคันธสูตรว่าด้วยนิครนนาตบุตรสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ที่คูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นเจ้าอภัยลิชวีและเจ้าบัณฑิตกุมารลิชวีพากันเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรเจ้าอภัยลิชวีผู้นั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนิครนาตบุตรเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่งมองเห็นทุกอย่างปฏิญญาญาณทัศนะโดยไม่เหลือว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นญาณทัศนะก็ปรากฏเป็นนิดเขาบัญญัติว่ากรรมเก่าสิ้นสุดเพราะตบะการบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก บัญญัติการกำจัดเหตุได้เพราะไม่ทำกรรมใหม่ด้วยเหตุนี้เพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งสิ้นจึงจักเป็นอันสลายไปการล่วงพ้นทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีได้ด้วยความบริสุทธิ์ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปซึ่งประจักษ์ชัดด้วยตนเองนี้ด้วยประการฉะนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านอภัยความบริสุทธิ์ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปสามประการนี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงพ้นความโศกความร่ำไรเพื่อความสิ้นทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งความบริสุทธิ์สามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอไม่ทำกรรมใหม่และรับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปโดยคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองทำให้กิเลสสิ้นไปไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 2. ภิกษุนั้นเพียรพร้อมด้วยศีลสงัดจากกามละถึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอไม่ทำกรรมใหม่และรับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปโดยคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองทำให้กิเลสสิ้นไปไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. ภิกษุนั้นเพียรพร้อมด้วยศีลอย่างนี้เพียรพร้อมด้วยสมาธิอย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอไม่ทำกรรมใหม่และรับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปโดยคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองทำให้กิเลสสิ้นไปไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนความบริสุทธิ์ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปสามประการนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงพ้นความโศกความร่ำไรเพื่อความสิ้นทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วเจ้าบัณฑิตกุมารนิชวีได้กล่าวกับเจ้าอภัยดังนี้ว่าอภัยเพื่อนรักทำไมท่านจึงไม่ชื่นชมคำที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ดีโดยความเป็นคำสุภาษิตเล่าเจ้าอภัยตอบว่าบัณฑิตกุมารเพื่อนรักฉะนั้นเราจะไม่ชื่นชมคำที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ดีโดยความเป็นคำสุภาษิตเล่าความคิดของผู้ที่ไม่ชื่นชมคำที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ดีโดยความเป็นคำสุภาษิตพึงเสื่อมแน่นอนนิคันธสูตรที่4จบนิเวสกะสูตรว่าด้วยการชักชวนให้ตั้งมั่นในฐานะครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. พึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. พึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. พึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมหาภูต4คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟและวายโยธาตุธาตุลมอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้แต่พระอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่พึงแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแปลเป็นอย่างอื่นคือพระอริยสาวกนั้นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจักเถอกำเนิดในนรกสัตว์เดรัจฉานหรือแดนเปรตมหาภูต4คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้แต่พระอริยสาวกผู้เพียรพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึงแต่พระอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่พึงแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแปลเป็นอย่างอื่นคือพระอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์จากเธอกำเนิดในนรกสัตว์เดรัจฉานหรือแดนเปรตอานนท์เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในฐานะสามประการนี้แลนิเวสกะสูตรที่5จบปฐมภวสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียกว่าภพด้วยเหตุเพียงเท่าไรภพจึงมีได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์ถ้ากรรมที่อำนวยผลให้ในกามธาตุจักไม่มีแล้วกามภพพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานนท์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างหยาบของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าอานนท์ถ้ากรรมที่อำนวยผลให้ในรูปธาตุจักไม่มีแล้วรูปภพพึงปรากฏบ้างไหมพระอานนท์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงมีผลทุกอย่างหรือพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในปัญหาเรื่องนี้ไม่พึงตอบโดยแง่เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงจำแนกพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลนั้นเสพรักษาศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงใดอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมกลับเสื่อมไปศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงนั้นชื่อว่าไม่มีผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลนั้นเสพศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงใดอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมกลับเจริญยิ่งขึ้นศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงนั้นชื่อว่ามีผลท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นท่านพระอานนท์คิดว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นพอท่านพระอานนท์หลีกไปได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์ยังเป็นพระเสขะแต่ผู้ที่เสมอกับอานนท์ทางปัญญามิใช่หาได้ง่ายศีลัพพตสูตรที่8จบคันธชาตสูตรว่าด้วยกลิ่นหอมครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมสามอย่างลอยไปตามลมเท่านั้นลอยไปทวนลมไม่ได้กลิ่นหอมสามอย่างอะไรบ้างคือ1กลิ่นที่เกิดจากราก 2. กลิ่นที่เกิดจากแก่น 3. กลิ่นที่เกิดจากดอกกลิ่นหอมสามอย่างนี้แลลอยไปตามลมเท่านั้นลอยไปทวนลมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปตามลมและทวนลมก็ได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นหอมที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้มีอยู่ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ในโลกนี้สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือในตำบลใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการจำแนกทานอยู่ครองเรือนสมณพราหมณ์ในทิศทั้งหลายต่างกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือในตำบลโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ

มีเทวโลกชั้นดุสิต 1,000 มีเทวโลกชั้นนิมมานรดี 1,000 มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 1,000 มีพรหมโลก 1,000 นี้เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็กโลก 1,000 คูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็กนั้นนี้เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางโลก 1,000 คูณด้วยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนั้นนี้เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่อานนท์ตถาคตเมื่อมุ่งหมายพึงใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายพระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์พระตถาคตในโลกนี้พึงแผ่รัศมีไปทั่วสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ได้เมื่อใดหมู่สัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินอานนท์พระตถาคตพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลคำนี้ว่าเป็นลาภของข้าพระองค์หนอเป็นโชคของข้าพระองค์หนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้ทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ถ้าพระศาสดาของท่านทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในข้อนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าอุทายีเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นอุทายีเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะมรณภาพไปอย่างนี้ไซเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นเธอจะครอบครองความเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดา7ครั้งจะครอบครองความเป็นมหาราชในชมพูทวีปนี้แล7ครั้งอุทายีแต่อานนท์จากปรินิพพานในปัจจุบันชาตินี้แลจุลนิกาสูตรที่10จบอานันทวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ฉันนสูตร 2. อาชีวกสูตร 3. มหานามสักสูตร 4. นิคันธสูตร 5. นิเวสกสูตร 6. ปฐมภวสูตร 7. ทุติยภวสูตร 8. สีลัพตะสูตร 9.คันธชาตะสูตร 10. จุลนิกาสูตรสี่สมณะวรรคหมวดว่าด้วยสมณะหนึ่งสมณะสูตรว่าด้วยกิจของสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่สมณะควรทำเป็นของสมณะสามประการนี้กิจที่สมณะควรทำเป็นของสมณะสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. การสมาทานอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่ง3. การสมาทานอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งกิจที่สมณะควรทำเป็นของสมณะสามประการนี้แลเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลสมณสูตรที่หนึ่งจบสองคัตระพะสูตรว่าด้วยภิกษุที่ไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโคภิกษุทั้งหลายลาติดตามฝูงโคไปข้างหลังร้องว่าแม้ตัวเราก็เป็นโคแม้ตัวเราก็เป็นโคแต่มันไม่มีสีเหมือนโคไม่มีเสียงเหมือนโคไม่มีรอยเท้าเหมือนโคมันเพียงแต่ติดตามไปข้างหลังเท่านั้นร้องว่าแม้ตัวเราก็เป็นโคแม้ตัวเราก็เป็นโคแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันติดตามไปข้างหลังหมู่ภิกษุประกาศตนว่าแม้เราก็เป็นภิกษุแม้เราก็เป็นภิกษุแต่เธอไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิศีลสิกขาเหมือนภิกษุอื่นไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิจิตสิกขาเหมือนภิกษุอื่นไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาเหมือนภิกษุอื่นภิกษุนั้นเพียงแต่ติดตามไปข้างหลังหมู่ภิกษุประกาศตนว่าแม้เราก็เป็นภิกษุแม้เราก็เป็นภิกษุเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลคัตระพะสูตรที่สองจบสามเขตสูตรว่าด้วยกิจเบื้องต้นที่ควรทำในนาภิกษุทั้งหลายข้าพเจ้าชาวนามีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการนี้กิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการอะไรบ้างคือ 1. ข้าหาบดีชาวนาในโลกนี้ในเบื้องต้น 1. ต้องไถคราดนาให้เรียบร้อย 2. ต้องเพาะพืชลงไปตามการที่ควร 3. ต้องไขน้ำเข้าบ้างระบายน้ำออกบ้างตามการที่ควรข้าหาบดีชาวนามีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการนี้แลฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการนี้กิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานอธิศีลสิกขา 2. การสมาทานอธิจิตสิกขา 3. การสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุมีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้นสามประการนี้แลเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีลและสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเขตสูตรที่สามจบ